तहारत। सवाल, कुरान पाक की रोशनी में तहारत की अहमियत बयान करें। जवाब, पाकिजगी और पाकिज़ा लोग अल्लाह अज़्ज़वजल को पसंद हैं, चुनाचा इरशाद होता है, तर्जमा और सुथरे अल्लाह को प्यारे हैं। इसी के साथ ही नापाकी को इतना नापसंद किया गया कि बग़ैर वुज़ू कुरान पाक को हाथ तक लगाने से मना फरमा दिया गया। चुनाचा इरशाद हुआ, तर्जमा, उसे न छुएं मगर बावजू। सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने तहारत की अहमियत से मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाया। जवाब, फरमाया तहारत निस्फ ईमान है। सवाल, वो तहारत जो नमाज की शर्त है उससे क्या मुराद है। जवाब, इससे मुराद ये है कि नमाजी का बदन, उसके कपड़े और वो जगह जहाँ नमाज पढ़नी है निजासत से पाक हो। सवाल, तहारत की कितनी किस्में हैं। जवाब, तहारत की दो किस्में हैं, नंबर एक तहारत सुखरा, नंबर दो तहारत कुबरा। तहारत सुखरा से मुराद वुजू और तहारत कुबरा से मुराद गुसल है। सवाल, तहारत के बग़ैर नमाज पढ़ने वाले का क्या हुक्म है। जवाब, बिला उज़र जान बूझ कर बग़ैर तहारत के नमाज पढ़ना कुफर है, जबकि इसे जायज़ समझे या इस्तेहज़ान यानी मजाक उड़ाते हुए ये फेल करे। सवाल, मछली, मच्छर या मक्खी वगैरह का खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या हुक्म है। जवाब, मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और खच्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है। सवाल, बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी का क्या हुक्म है। जवाब, घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का जूठा मकरूह है। सवाल, कुत्ते का लुआब क्या हुक्म रखता है। जवाब, कुत्ते का लुआब नापाक है। सवाल, क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है। जवाब, जी नहीं, एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी उसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का। सवाल, किन परिंदों की पीठ पाक है। जवाब, जो परिंद हलाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मीना, मुर्गाबी, इनकी पीठ पाक है। सवाल, नापाक कारपेट को कैसे पाक किया जाए। जवाब, कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धोकर लटका दीजिए यहाँ तक कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए, फिर दोबारा धोकर लटकाएं हत्ता के पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार इसी तरह धोकर लटका दीजिए, जब पानी टपकना बंद हो जाएगा तो कारपेट पाक हो जाएगा। चटाई, चमड़े के चप्पल और मिट्टी के बर्तन वगैरह जिन चीज़ों में पतली निजासत जज़ब हो जाती है इसी तरीके पर पाक कीजिए। सवाल, दूसरे के कपड़े पर निजासत लगी देखी तो क्या किया जाए। जवाब, किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में निजासत लगी देखी और गालिब गुमान है कि उसको खबर करेगा तो पाक कर लेगा, तो खबर करना वाजिब है, ऐसी सूरत में खबर नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। वुजू। सवाल, वुज़ू से मुतल्लिक कुरान पाक में क्या इरशाद हुआ। जवाब, वुज़ू के मुतल्लिक कुरान पाक में इरशाद होता है, तर्जमा, ए ईमान वालों, जब नमाज को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धो और कोहनियों तक हाथ और सरों का मसा करो और गुट्ठों तक पांव धो। सवाल, हदीस पाक में वुज़ू की क्या फजीलत आई है। जवाब, हजूर अकरम صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہرہ دھونے سے چہرے کے اور سر کا مسح کرنے سے سر کے اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سوال، ہمیشہ باوضو رہنے والے کو کون سی سات فضیلتیں ملتی ہیں؟ جواب، نمبر ایک، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں۔ نمبر دو، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے۔ نمبر تین، اس کے اعضاء تسبیح کریں۔ نمبر چار، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ نمبر پانچ، جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے بھیجے کے جنوں انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں۔ نمبر چھ، سکرات موت اس پر آسان ہو۔ نمبر سات، جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ سوال، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب، وضو میں چار فرض ہیں۔ نمبر ایک، منہ دھونا۔ نمبر دو، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر تین، سر کا مسح کرنا۔ نمبر چار، رخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ سوال، کسی عضو کو دھونے کے کیا معنی ہیں؟ جواب، کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہیں کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم دو بوند پانی بہ جائے، بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپیڑ لینے، یا ایک آدھا بوند بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ سوال، کیا مسواک نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟ جواب، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اسے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں، جب تک تغیر راہ سانس بدبودار نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ سوال، ہاتھ وغیرہ سے خون نکلنے کے باوجود کب وضو نہیں ٹوٹتا؟ جواب، خون نکلا لیکن بہا نہیں تو یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ سوال، خون نکل کر بہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب، اگر خون بہا مگر بہ کر ایسی جگہ نہیں پہنچا جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہو، مثلا خون نکل کر آنکھ یا کان میں بہا مگر ان سے باہر نہیں آیا، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال، انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب، گوشت میں انجیکشن لگانے میں صرف اسی صورت میں وضو ٹوٹے گا جب کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے۔ سوال، کیا نس کا انجیکشن لگانے یا ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جواب، نس کا انجیکشن لگا کر پہلے اوپر کی طرف خون کھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی سرنج کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے۔ سوال، کیا گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، گلوکوز وغیرہ کی ڈرپ نس میں لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کیونکہ بہنے کی مقدار میں خون نکل کر نلکی میں آ جاتا ہے۔ سوال، دکھتی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کا کیا حکم ہے؟ جواب، آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وضو بھی توڑ دے گا۔ غسل، سوال، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب، غسل کے تین فرائض ہیں۔ نمبر ایک، کلی کرنا۔ نمبر دو، ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر تین، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سوال، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہا جائے. اگر ایک ذرہ بھر جگہ یا کسی بال کی نوک بھی پانی بہنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. سوال: مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو غسل کس طرح ہوگا؟ جواب: اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے. سوال: اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جواب: اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا. سوال: اگر ہاتھ میں سیاہی کی تہ لگی رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟ جواب: پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لگنے والے کے ناخن میں سیاہی کا جرم. عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی پیٹ لگی ہو رہ گئی اور توجہ نہ رہی تو غسل ہو جائے گا. ہاں، معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے. پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی. سوال: بہتے پانی میں غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں غسل کیا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے تین بار دھونے، ترتیب اور وضو، یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں. سوال: عورت کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: عورت پر صرف بالوں کی جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں. ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے. سوال: جن پر غسل فرض ہو کیا وہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب: جن پر غسل فرض ہو ان کو اذان کا جواب دینا جائز ہے. سوال: ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں. سوال: ایسے دن غسل فرض ہوا جس دن غسل کرنا سنت یا مستحب ہے تو کیا اسے فرض کے ساتھ دوسرا غسل الگ سے کرنا ہوگا؟ جواب: جس پر چند غسل ہوں، مثلا عید بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی، مزید فرض غسل بھی ہو تو تینوں کی نیتیں کر کے ایک غسل کر لے یا سب ادا ہو گیا اور سب کا ثواب ملے گا. سوال: کن ایام میں غسل کرنا سنت ہے؟ جواب: جمعہ، عید الفطر، بکرا عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. سوال: کن مواقع پر غسل کرنا مستحب ہے؟ جواب: نمبر ایک، وقف عرفات، نمبر دو، وقف مزدلفہ، نمبر تین، حاضری حرم، نمبر چار، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر پانچ، دخول منا، نمبر چھ، جمروں پر کنگریاں مارنے کے لیے تینوں دن، نمبر سات، شب برات، نمبر آٹھ، شب قدر، نمبر نو، طواف، نمبر دس، عرفہ کی رات، نمبر گیارہ، مجلس میلاد شریف، نمبر بارہ، دیگر مجالس خیر میں حاضری کے لیے، نمبر تیرہ، مردہ نہلانے کے بعد، نمبر چودہ، مجنون کو جنون جانے کے بعد، نمبر پندرہ، خشی سے افاقہ کے بعد. تیمم. سوال: قرآن پاک میں تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو، یا تم میں کوئی قضاء حاجت سے آیا، تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو. سوال: حدیث پاک میں تیمم کے متعلق کیا آیا ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی بہائے۔ سوال، تیمم کا حکم کب اور کس مقام پر نازل ہوا؟ جواب، تیمم کا حکم ہجرت کے 5ویں سال مقام بیدا یا ذات الجیش میں نازل ہوا۔ سوال، آیت تیمم کو کس کی برکت کہا گیا؟ جواب، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کی۔ سوال، تیمم کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ جواب، تیمم میں 3 فرائض ہیں، نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا کرنا۔ سوال، تیمم کی کتنی اور کون کون سی سنتیں ہیں؟ جواب، تیمم کی 10 سنتیں ہیں، نمبر 1 بسم اللہ شریف کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 3 زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، نمبر 4 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر 5 ہاتھوں کو جھاڑ لینا، نمبر 6 پہلے منہ بھر ہاتھوں کا مسا کرنا، نمبر 7 دونوں کا مسا پے در پے ہونا، نمبر 8 پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسا کرنا، نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔ سوال، کس صورت میں انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے؟ جواب، اگر انگلیوں میں غبار نہ ہو تو خلال فرض ہے۔ سوال، تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے؟ جواب، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ سوال، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ جواب، وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سوال، تیمم کس چیز سے کرنا جائز ہے؟ جواب، جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ سوال، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال، وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ جواب، وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ سوال، کیا زمزم شریف کے علاوہ دوسرا پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جواب، اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں۔ سوال، کیا نمک سے تیمم جائز ہے؟ جواب، جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے سیندہ نمک اس سے جائز ہے۔ اذان اقامت۔ سوال، اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام بتائیے؟ جواب، اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال، دین اسلام میں اذان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ جواب، اذان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 5 فرض نمازیں بشمول جمعہ مبارک جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت موقعہ ہے اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ فتوی خانیہ میں ہے اذان شاعر اسلام میں سے ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شہر بستی یا محلے کے لوگ اذان کہنا چھوڑ دیں تو حاکم انہیں اس پر مجبور کرے گا، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانیں تو ان سے لڑائی کرے گا۔ سوال، کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اذان دینا ثابت ہے؟ جواب، جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں اذان دینا ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلمات شہادت یوں ارشاد فرمائے، اشہد انی رسول اللہ۔ سوال، پانچوں نمازوں کی اذان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب، 3,24,00,000۔ سوال، اذان دینے والا کیسا ہو؟ جواب، مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل سہل پرہیزگار ذی وجاہت لوگوں کے احوال کا نگراں اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں ان کو زجر کرنے والا ہو، اذان پر مداومت ہمیشگی کرتا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو۔ سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 5 مؤذن تھے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3، حضرت سیدنا سعد بن عائز رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابو مزہرورا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور نمبر 5، حضرت سیدنا زیادہ بن حارث سدائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، تلاوت قرآن کے دوران اذان شروع ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب، جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی۔ اذان کو غور سے سنیں اور جواب دیجئے، اقامت میں بھی اسی طرح کیجئے۔ سوال، کیا اذان ہو جانے کے بعد بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جواب، اگر بوقت اذان جواب نہ دیا اور زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے سکتا ہے۔ سوال، بوقت اذان باتیں کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ جواب، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ سوال، کیا اذان صرف نمازوں کے لیے دی جا سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، بلکہ درج ذیل مواقع پر بھی اذان دینا مستحب ہے۔ نمبر 1، بچے۔ نمبر 2، غمگین۔ نمبر 3، مرگی والے۔ نمبر 4، خزبناک اور بد مزاج آدمی۔ اور نمبر 5، بد مزاج جانور کے کان میں۔ نمبر 6، لڑائی کی شدت کے وقت۔ نمبر 7، آگ لگنے کے وقت۔ نمبر 8، میت دفن کرنے کے بعد۔ نمبر 9، جن کی سرکشی کے وقت یا کسی پر جن سوار ہو۔ نمبر 10، اس وقت جب جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اور نمبر 11، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ سوال، اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اس کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا کیسا؟ جواب، اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے اس وقت کھڑا ہو۔ یوں ہی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، اس وقت اٹھیں جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ یہی حکم امام کے لیے ہے۔ نماز۔ سوال، حدیث پاک میں نماز کا چور کسے کہا گیا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کا چور کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ سوال: اللہ تعالی کیسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹ سیدھی نہ کرے۔ سوال: طویل قیام کرنا افضل ہے یا زیادہ رکعتیں پڑھنا؟ جواب: نماز میں قیام طویل ہونا کثرت رکعت سے افضل ہے، یعنی جب کہ کسی وقت معین تک نماز پڑھنا چاہے، مثلا دو رکعت میں اتنا وقت صرف کر دینا چار رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ سوال: کس نماز کی جماعت میں نیا آنے والا مقتدی شریک نہیں ہو سکتا؟ جواب: اگر فرض چھوٹ جانے کے علاوہ کسی سبب سے نماز با جماعت دہرائی جا رہی ہو تو نیا آنے والا مقتدی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، البتہ اگر ترک فرض کے سبب دہرائی جائے تو نیا شخص شریک ہو سکتا ہے۔ سوال: ایک رکن میں کتنی بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ جواب: ایک رکن میں تین بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ دو بار ہوا، اگر آپ اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ سوال: کب آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی کوئی صورت بیان کریں۔ جواب: نماز پڑھنے والے کو چھینک آئی تو دوسرے نے کہا یرحمک اللہ، اس پر چھینک والے نے آمین کہا، تو اس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال: نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، چاہے پورا منہ پھیرا یا تھوڑا، مکروہ تحریمی ہے۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھیر کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا مکروہ تنزیہ ہے، اور نادرن کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاح حرج نہیں۔ حالت نماز میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ سوال: سترہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کتنی ہو؟ جواب: نماز کے آگے کسی ایسی چیز کا ہونا جس سے آڑ ہو جائے اسے سترہ کہتے ہیں۔ سترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو۔ سوال: کس صورت میں دوران جماعت ایک شخص نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے باوجود گناہگار نہیں ہوتا؟ جواب: جب امام کے آگے سترہ موجود ہو تو اب امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی سترہ ہے، ان کے لیے الگ سترے کی اجازت نہیں۔ اس صورت میں کوئی مقتدیوں کے آگے سے گزرا تو گناہگار نہیں۔ سوال: نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن پڑھنا مطلقاً مفسد نماز ہے، یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد ہے۔ ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہو، مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں۔ سوال: تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ جواب: تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار ٹھہرنا۔ سوال: عمل کثیر کیا ہے اور کب اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ جواب: عمل کثیر کے نہ اعمال نماز سے ہو، نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کے نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے۔ نماز کی شرائط۔ سوال، نماز کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ جواب، نماز کی 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب، کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھیں تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال، وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب، چرایا ہوا کپڑا یا دھوبی وغیرہ کے یہاں سے بدلا ہوا کپڑا اگرچہ پاک و صاف ہو مگر اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ نماز واجب الادہ ہوگی اور اسے اور ایسے کپڑے کا پہننا مرد عورت سب کو حرام ہے۔ سوال، وہ کون ہے جو پانی پر قدرت اور یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھے تو گناہگار نہیں؟ جواب، نابالغ بچہ ایسا کرے تو گناہگار نہیں کیونکہ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ سوال، وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب، ایسی نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی، اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ سوال، مکروہ اوقات کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب، مکروہ اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے۔ نمبر 3 نصف النہار یعنی ظہر کبری سے لے کر زوال آفتاب تک۔ سوال، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ جواب، بلا ضرورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو مکروہ ہے۔ ہاں، جس جگہ پاؤں رکھنا ہے وہاں وہ جگہ ناپاک ہے تو ایک پاؤں اٹھا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال، سجدے میں پیشانی پاک جگہ جبکہ ناک نجس جگہ پر ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب، جی ہاں نماز ہو جائے گی کہ ناک درہم سے کم جگہ پر لگتی ہے لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔ سوال، اگر نماز کی حالت میں صرف منہ قبلے سے پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر منہ قبلے سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی جانب کر لے، اس صورت میں نماز فاسد نہ ہوگی لیکن بلا ضرورت یہ بھی مکروہ ہے۔ سوال، اگر کسی نے نماز کی یوں نیت کی کہ میں 4 رکعت مغرب کی یا 3 رکعت ظہر کی ادا کرتا ہوں، نماز ہو جائے گی؟ جواب، جی ہاں نماز ہو جائے گی کیونکہ نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ضروری ہے۔ سوال، امام نے اگر کسی مخصوص شخص کے متعلق یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں تو ایسے صورت میں اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جواب، اس شخص کی نماز ہو جائے گی کیونکہ امام کو نیت امامت کرنا ضروری نہیں۔ سوال، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جس میں بدن نظر آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب، اتنا باریک کپڑا جس میں بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس میں نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ نماز کے فرائض۔ سوال، نماز کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنیہ۔ سوال، نماز میں قرات کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب، قرات اس طرح کرنے چاہیے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز نمایاں ہو جائے۔ سوال، مقتدی نے تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ختم کر لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب، مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ سے اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ سوال، جو رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ کر سکے وہ کیا پڑھے؟ جواب، اسے چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ سوال، رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ جواب، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ سوال، رکوع کا مکمل درجہ کیا ہے؟ جواب، اتنا جھکنا کہ پیٹ سیدھی بچھا دے، یہ رکوع کا پورا درجہ ہے۔ سوال، ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ جواب، ہر رکعت میں دو بار سجدہ فرض ہے۔ سوال، سجدے میں پیشانی جمنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، جمنے کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو، اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ سوال، نماز میں تکبیر تحریمہ کی بجائے سبحان اللہ کہہ کر نماز شروع کی تو کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں نماز شروع ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر کی جگہ سبحان اللہ کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ سوال، کس صورت میں سامنے نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جواب، جب بھیڑ بہت زیادہ ہو تو سامنے والے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے جبکہ وہ اس کی نماز میں شریک ہو۔ سوال، سجدہ سہو کرنے کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، فرض ادا ہو جائے گا لیکن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا اور نماز پھر سے پڑھنی واجب ہوگی۔ سوال، قرآت کی جگہ صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب، نماز نہیں ہوگی کیونکہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ واجبات نماز اور سجدہ سہو۔ سوال، واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سوال، سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، التحیات پڑھ کر بلکہ افضل یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، سیدھی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیجئے، پھر تشہد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجئے۔ سوال، اگر داہنی طرف سلام پھیرے بغیر سجدہ سہو کر لیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ سوال، سجدہ سہو کے بغیر التحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے۔ سوال، قیام میں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بقدر ادائے رکن یعنی جتنی دیر میں تین بار سبحان اللہ کہہ لیتا اتنے وقت تک سوچتا رہا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ سوال، اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ جواب، اصل حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو واجب ہوا اگر نہ کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی جس کا اعادہ واجب ہے۔ سوال، جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ سوال، فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ جواب، فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہذا دوبارہ پڑھے۔ سوال، نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ جواب، قیام کے علاوہ دیگر ارکان میں قرآن مجید پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ سوال، ایک سے زائد واجب ترک ہوئے ہوئے تو کتنے سجدے صحو کرنے ہوں گے؟ جواب: نماز میں اگرچہ 10 واجب ترک ہوئے، صحو کے 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ سوال: قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب: فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں ایسا ہوا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ سوال: کس صورت میں نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟ جواب: جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یاد نہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں، بشرطے کا سجدہ سہو کر لے۔ لہذا جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو، اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کر لے۔ جمعہ۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جس کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: جمعہ کا دن۔ سوال: جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ جواب: سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ سوال: یوم جمعہ میں وہ مختصر گھڑی کون سی ہے جس میں بھلائی مانگنے والے مسلمان کو ضرور دیا جاتا ہے؟ جواب: اس بارے میں اکابر محققین، علماء اور کثیر ائمہ کرام رحم اللہ السلام کے نزدیک راجے اور قوی قول 2 ہیں۔ نمبر 1، وہ روز جمعہ کی آخری ساعت یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ نمبر 2، جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک، البتہ امام کے منبر پر آنے کے بعد سے فرض جمعہ کا سلام پھیرنے تک کسی بھی قسم کا کلام منع ہونے کی وجہ سے دعا فقط دل سے کی جا سکتی ہے۔ سوال: دوران خطبہ کھانے پینے یا بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: خطبہ کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے۔ سوال: خطبہ کی آواز نہ پہنچتی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: جس تک خطبہ کی آواز نہ پہنچتی ہو وہ بھی خاموش رہے۔ سوال: کیا خاموشی کے علاوہ خطبہ سننے کے کچھ اور بھی آداب ہیں؟ جواب: خطبہ کے وقت صرف زبان سے خاموشی کافی نہیں، بلکہ سکون و اطمینان سے بیٹھنا بھی ضروری ہے، کنکر پتھروں سے کھیلنا بھی ممنوع ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ خطبہ کے وقت دامن یا پنکھے سے ہوا کرنا بھی منع ہے، اگرچہ گرمی ہو۔ اس وقت ہمتن خطبہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ سوال: پہلا خطبہ ہاتھ باندھ کر اور دوسرا زانوں پر ہاتھ رکھ کر سننے کا کیا اجر ہے؟ جواب: بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 2 زانوں بیٹھ کر خطبہ سنیں، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے اور دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ سوال: جمعہ کے دن مسجد آنے والے کن افراد کا نام فرشتے نہیں لکھتے؟ جواب: جب جمعہ کا دن آتا ہے، فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلدی آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے منبر پر آتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کر انسانوں کے ساتھ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب جو اس وقت آئے گا، نہ اس کا نام ان کے دفتر میں لکھا جائے گا، نہ اسے جلد آنے کا ثواب ملے گا۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے جمعہ ادا فرمائے؟ جواب: حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے پڑھے ہیں، کیونکہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، جس کے بعد آپ کی ظاہری زندگی مبارک 10 سال رہی، اس عرصہ میں جمعے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جسے ادا کرنا فرض عین ہے مگر اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب، وہ نماز جمعہ ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے، لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے، بلکہ اس کی قضا کی جگہ وہ ظہر پڑے گا۔ سوال، کیا سستی کے سبب جمعے میں دیر سے پہنچنے والے کا جمعہ ہو جائے گا؟ جواب، جو جمعے میں سستی سے آئے اور دیر میں پہنچے، اگرچہ اس کا جمعہ تو ہو جائے گا مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو جلدی پہنچنے والے کو ملتا ہے۔ سوال، جمعہ کے لیے الگ جوڑا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، مستحب ہے کہ جمعے کا جوڑا الگ رکھے جو بوقت نماز پہن لیا کرے اور بعد میں اتار دیا کرے۔ امام زین العابدین تو نماز پنجگانہ کے لیے الگ جوڑا رکھتے تھے۔ عیدین، سوال، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کن چیزوں کے شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہیں؟ جواب، عید الفطر عبادت رمضان کی توفیق ملنے کے شکریہ کی ہے، اور بکرا عید حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی کامیابی کے شکریہ میں۔ سوال، پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ جواب، سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نماز عید پڑھی پھر بکرا عید۔ سوال، عیدین کی نماز کا حکم بیان کریں۔ جواب، عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے۔ سوال، نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ جواب، نماز عید میں 6 تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں۔ سوال، نماز عید میں زائد تکبیریں کس وقت کہی جاتی ہیں؟ جواب، زائد تکبیریں ہر رکعت میں 3 ہیں، پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور قرأت کے بعد۔ سوال، نماز عید میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھ کانوں تک کب اٹھائے جاتے ہیں؟ جواب، نماز عید میں کہی جانے والی 6 زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ سوال، نماز عید میں امام کو رکوع میں پانے والا زائد تکبیریں کیسے کہے گا؟ جواب، اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ سوال، عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا چاہیے یا نہیں؟ جواب، عید الفطر میں نماز سے پہلے چند کھجوریں تاک عدد میں 3, 5, 7 یا کوئی بھی میٹھی شے کھا لینا مستحب ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے اگرچہ قربانی نہ کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ سوال، قربانی سے پہلے حجامت بنوانے اور ناخن تراشوانے کا کیا حکم ہے؟ جواب، قربانی کرنی ہو تو مستحب یہ ہے کہ پہلی سے 10 ذوالحجہ تک نہ حجامت بنوائے اور نہ ناخن ترشوائے۔ سوال، تکبیر تشریق اور اس کا حکم بیان کریں۔ جواب، 9 ذوالحجہ کے فجر سے 13 کی عصر تک 5 وقت کی فرض نمازیں جو مسجد کی جماعت اولیٰ کے ساتھ ادا کی گئیں، ان میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً ایک بار بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب اور 3 افضل۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سوال، عید کے دن کے مستحب چیزیں کیا ہیں؟ جواب، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جلد چلے جانا، عیدگاہ پیدل جانا وغیرہ۔ سوال: نماز عید کے بعد مصحافہ معنقہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، بعد نماز عید مصحافہ معنقہ کرنا جیسا عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے، کہ اس میں اظہار مسرت ہے۔ بیماری، عیادت اور موت۔ سوال: حدیث پاک میں بیمار اور بیماری کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب: حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو جائے، اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے نصیحت، جب کہ منافق کے بیمار ہو کر اچھا ہونے کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا، تو نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا نہ یہ کہ کیوں کھولا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بیمار نہ ہوا۔ فرمایا، ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں۔ سوال: حقیقی بیماری کون سی ہے؟ جواب: صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت القوی فرماتے ہیں، حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہے، کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض سمجھنا چاہیے۔ سوال: عیادت کے وقت مریض سے کیا کلمات کہنا سنت ہے؟ جواب: لا باس طہور ان شاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ عز و جل نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ سوال: مریض کے پاس بیٹھ کر کس طرح کی بات کرنی چاہیے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مریض کے پاس جاؤ تو اسے زندگی کی امید دلاؤ، یہ تقدیر تو نہیں بدلے گا مگر اس کے دل کو خوش کرے گا۔ سوال: مریض کی دعا کس کی دعا کے مانند ہے؟ جواب: مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کے مانند کہا گیا ہے۔ سوال: مریض کی عیادت کرنے والے کو آسمان سے کیا ندا کی جاتی ہے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مریض کی عیادت یا اپنے بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، تو اچھا ہے اور تیرا چلنا اچھا، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنایا۔ سوال: مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ جواب: حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مصیبت و تکلیف پہنچنے پر موت کی آرزو نہ کرے، اگر ناچار کرنے ہی ہے تو یوں کہے، الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ سوال: کیا معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کی جائے؟ جواب: معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد، کہ یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے۔ سوال: تلقین کس وقت کرنے چاہیے؟ نیز تلقین کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ جواب: جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو اس وقت تک تلقین کریں، اور مریض کے پاس اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بلند آواز سے پڑھیں، مگر اس کو پڑھنے کا نہ کہیں۔ سوال: نزہ میں سختی دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نزہ میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں۔ سوال: موت کے علامات پائے جانے پر مریض کو کیسے لٹایا جائے؟ جواب: جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں، تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلہ کو منہ کریں، کہ یوں بھی قبلہ کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں، اور قبلہ کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ سوال: کس چیز کو حدیث پاک میں قاتل لذت کہا گیا ہے؟ جواب: موت کو قاتل لذت کہا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. میت کا غسل اور کفن. سوال: میت کو نہلانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. سوال: میت کے غسل و کفن میں جلدی کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، غسل و کفن و دفن میں جلدی چاہیے، کہ حدیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے. سوال: میت کو غسل دیتے ہوئے کتنی بار پانی بہانا ضروری ہے؟ جواب: ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ بہانا سنت ہے. سوال: اگر میت کو غسل دینے والا جنابت کی حالت میں ہو تو غسل ادا ہو جائے گا؟ جواب: جی ہاں، مگر ایسی حالت میں غسل دینا مکروہ ہے. سوال: مرد اور عورت کی کفنی میں کیا فرق ہے؟ جواب: مرد کی کفنی مونڈے پر چیری جاتی ہے جبکہ عورت کے لیے سینہ کی طرف سے. سوال: اگر اتنی بارش برسے کہ میت کے سارے بدن پر پانی بہہ جائے تو کیا پھر بھی غسل دینا ضروری ہے؟ جواب: میت کے سارے بدن پر پانی بہہ جانے سے غسل تو ہو جائے گا، مگر زندوں پر اسے غسل دینا واجب ہی رہے گا، لہذا غسل دینا ضروری ہے. سوال: میت کو کفن پہنانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو کفنا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس، جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا. سوال: مرد عورت کے لیے کفن سنت کیا ہے؟ جواب: مرد کے لیے کفن 3 کپڑے ہیں، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص. عورت کے لیے کفن سنت 5 کپڑے ہیں، نمبر 1 لفافہ، نمبر 2 ازار، نمبر 3 قمیص، نمبر 4 سینہ بند، نمبر 5 اوڑھنی. سوال: بچوں کو کون سا کفن دیا جائے گا؟ جواب: جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو 2 کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی 2 کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ 1 دن کا بچہ ہو. سوال: میت کو عام سا کفن دینا چاہیے یا قیمتی؟ جواب: کفن اچھا ہونا چاہیے، یعنی مرد عیدین اور جمعہ کے لیے جیسے کپڑے پہنتا تھا اور عورت جیسے کپڑے پہن کر میکے جاتی تھی، اس قیمت کا ہونا چاہیے. حدیث پاک میں ہے، مردوں کو اچھا کفن دو کہ وہ قبروں میں باہم ملاقات کرتے ہیں. سوال: میت کو غسل کیسے شخص سے دلوایا جائے؟ جواب: امانتدار اور پرہیزگار شخص سے غسل دلوایا جائے تاکہ وہ دوران غسل عیب والی بات دیکھے تو اسے چھپائے، اور بھلائی والی بات دیکھے تو ظاہر کرے. بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا قریبی رشتہ دار ہو. سوال: میت کا کفن کس کے مال سے خریدا جائے؟ جواب: میت نے اگر کچھ مال چھوڑا تو کفن اسی کے مال سے ہونا چاہیے. میت نے مال نہ چھوڑا تو کفن اس کے ذمہ ہے جس کے ذمہ زندگی میں نفقہ تھا، اور اگر کوئی ایسا نہیں یا وہ نادر ہے تو وہاں کے مسلمان پر کفن دینا فرض ہے. نماز جنازہ. سوال: نماز جنازہ فرض ہے یا واجب یا پھر سنت؟ جواب: نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. سوال: نماز جنازہ میں کتنے رکن اور کتنی سنتیں ہیں؟ جواب: نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، نمبر 1 4 تکبیریں اور نمبر 2 قیام، اور قیام میں 3 سنتیں موقع ہیں: ثنا، درود پاک اور میت کے لیے دعا. سوال: کیا غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ جواب: میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، خائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ سوال، نماز جنازہ کا امام کہاں کھڑا ہو؟ جواب، مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ سوال، کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ جواب، نماز جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ سوال، جنازے میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ جواب، بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں، کہ حدیث پاک میں ہے، جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سوال، اگر جنازہ پڑھنے والے افراد بہت ہی کم ہوں تو 3 صفیں کیسے بنائیں؟ جواب، اگر کل 7 آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے، اب پہلی صف میں تین کھڑے ہو جائیں اور دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ سوال، جنازے کو کندھا دینے کا کیا ثواب ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے، جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سوال، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ جواب، جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرنا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ سوال، نماز جنازہ کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے ہوئی۔ سوال، جنتی شخص کا جنازہ لے کر چلنے والوں پر کیا انعام فرمایا جاتا ہے؟ جواب، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جنتی شخص فوت ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا جنازہ اٹھانے، اس کے پیچھے چلنے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے والوں کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ سوال، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے؟ جواب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی پاک ہے وہ ذات جسے موت نہیں۔ قبر و دفن۔ سوال، میت کو دفن کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ سوال، تدفین میں شرکت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، تاجدار رسالت شان شاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان سے بانیت ثواب جائے اور اس کے ساتھ ہی رہے، حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لے اور اس کے دفن سے فارغ ہو جائے، تو وہ ثواب کے 2 قرات حصے لے کر لوٹے گا، ہر حصہ احد کے برابر۔ سوال، قبر کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ جواب، بناوٹ کے اعتبار سے قبر کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لحد یعنی بغلی قبر، نمبر 2 شک یعنی صندوق۔ سوال، لحد کیسے بنائی جاتی ہے؟ جواب، صندوق نما گڑا کھود کر اس میں قبلے کی طرف دیوار میں اتنی جگہ کھودیں جس میں میت کو بآسانی رکھا جا سکے۔ سوال، شک کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہ صندوق نما گڑا کھود کر تیار کی جاتی ہے، اور عام طور پر ہمارے یہاں یہی رائج ہے۔ لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ سوال، قبر کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ جواب، قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زائد ہو، اور چوڑائی آدھے قد کی، اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو، اور متوسط درمیانی درجہ یہ کہ سینے تک ہو۔ اس سے مراد یہ کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ سوال، کیا قبر کے اندرونی حصے میں اینٹیں لگائی جا سکتی ہیں؟ جواب، قبر کے اندر کی دیواریں وغیرہ کچی مٹی کی ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائیں۔ اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے۔ سوال، کیا قبر میں چٹائی وغیرہ بچھا سکتے ہیں؟ جواب، قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا جائز نہیں ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ سوال: میت کو قبر میں لٹانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: میت کو سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ سوال: کیا میت کو قبر میں لٹانے کے بعد کفن کی بندش کھول سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، قبر میں رکھنے کے بعد کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، اور اگر بندش نہیں کھولی تو بھی حرج نہیں۔ سوال: قبر اوپر سے کس شکل کی بنائی جائے؟ جواب: قبر اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھال والی بنائیں، چوکھٹی نہ بنائیں۔ سوال: قبر پر پانی چھڑکنا کیسا ہے؟ جواب: بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے، اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکیں تو جائز ہے۔ بعد لوگ اپنے عزیزوں کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں، یہ ناجائز اور اسراف ہے۔ زکوٰۃ۔ سوال: زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: زکوٰۃ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مسلمان فقیر مستحق کو مالک بنا دینا ہے، جو ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، اور مالک بنانے والا اس مال سے اپنا نفع بالکل جدا کر لے۔ سوال: زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے۔ سوال: قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ جواب: ایسوں کو قیامت میں دردناک عذاب ہوگا، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ سوال: حدیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فوائد بیان ہوئے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد وفائد یہ بیان ہوئے ہیں: نمبر ایک، زکوٰۃ دینا بندے کے اسلام کی تکمیل ہے۔ نمبر دو، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا شر دور ہو جاتا ہے۔ سوال: زکوٰۃ کس پر اور کب واجب ہوتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ واجب ہونے کی 10 شرائط ہیں۔ نمبر ایک، مسلمان ہونا۔ نمبر تین، بلوغ۔ نمبر تین، عقل۔ نمبر چار، آزاد ہونا۔ نمبر پانچ، مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ نمبر چھ، پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ نمبر سات، نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ نمبر آٹھ، نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ نمبر نو، مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکمن۔ نمبر دس، سال گزرنے، سال سے مراد قمری سال ہے، یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ سوال: کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب: رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند اور شریف فقیر ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، مگر ان کو دینے کی چند شرائط ہیں۔ نمبر ایک، سید یا ہاشمی نہ ہو۔ نمبر دو، والدین۔ نمبر تین، یا اپنی اولاد میں سے نہ ہو۔ نمبر چار، میاں بیوی نہ ہو۔ نمبر پانچ، ایسا نابالغ نہ ہو جس کا والد خانی صاحب نصاب مالدار ہو، ان کے علاوہ بھائی بہن، ساس سسر، بہو، داماد، خالہ، پھوپھی، چاچا، ماموں، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بشرطیکہ مستحق ہوں، یعنی ان کو زکوٰۃ لگتی ہو۔ سوال: کیا پلاٹ پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جواب: اگر پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیے تھے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔ سوال: شادی کرنے یا حج عمرے کے لیے جانے یا مکان خریدنے کے لیے جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے؟ جواب: اگر یہ رقم تنہا یا دوسرے مال زکوٰۃ سے مل کر نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے تو اس جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ ہے۔ سوال: کیا عورت کے استعمالی زیورات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جواب جی ہاں ان میں بھی زکوٰۃ ہے اگرچہ وہ استعمال میں ہوں۔ سوال زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ جواب زکوٰۃ کے مصارف سات ہیں، نمبر ایک فقیر، نمبر دو مسکین، نمبر تین عامل، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حاکم اسلام کا مقرر کردہ شخص، نمبر چار رقاب مکاتب غلام، نمبر پانچ غارم مدعون مقروض، نمبر چھ فی سبیل اللہ جہاد یا حج کا ارادہ رکھنے والا یا طالب علم وغیرہ، اور نمبر سات ابن السبیل مسافر جس کے پاس مال نہ رہا۔ سوال کن جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، نیز ان کی تعداد کتنی ہونا ضروری ہے؟ جواب تین قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ واجب ہے جبکہ وہ صائمہ ہوں، نمبر ایک اونٹ، نمبر دو گائے بھینس، نمبر تین بکری، اونٹ پانچ یا پانچ سے زائدہ ہوں، گائیں تیس یا تیس سے زائدہ ہوں، اور بکریاں چالیس یا اس سے زائدہ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ سوال کیا زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب جی ہاں، اشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ صدقہ، سوال صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جواب اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ثواب پانے کی امید پر جو عطیہ دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ سوال حدیث پاک میں صدقہ کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ سوال صدقہ کرنے کے کوئی 10 فائدے بیان فرمائیے۔ جواب صدقہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے 10 یہ ہیں، نمبر ایک بری موت سے بچانا، نمبر دو عمر زیادہ ہونا، نمبر تین رزق اور مال میں برکت ہونا، نمبر چار بلائیں دور ہونا، نمبر پانچ مدد الہی کا شامل حال ہونا، نمبر چھ درجات کا بلند ہونا، نمبر سات رضائے الہی نصیب ہونا، نمبر آٹھ گناہوں کا معاف ہونا، نمبر نو محبتوں میں اضافہ ہونا، اور نمبر دس ٹیڑھے کام درست ہونا وغیرہ۔ سوال صدقہ اعلانیہ کرنا بہتر ہے یا پوشیدہ؟ جواب پوشیدہ صدقہ کرنا بہتر ہے، مگر دوسروں کی ترغیب کے لیے اعلانیہ صدقہ کرنا افضل ہے۔ سوال صدقہ کہاں خرچ کریں؟ جواب صدقہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلام ڈونڈیاں آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے۔ سوال صدقہ و خیرات کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ جواب صدقہ و خیرات ان غریب علماء، طلباء، مدرسین اور دین کے خادموں وغیرہ کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا۔ سوال کیا حرام مال سے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب حرام مال سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حرام مال جمع کرے پھر اس سے صدقہ دے تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ سوال کیا قرض دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جواب جی ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ سوال کیا بیوی اپنے شوہر کا مال صدقہ کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، حصول ثواب کی نیت سے، شوہر کی رضامندی سے بیوی مال صدقہ کر سکتی ہے۔ سوال کیا صدقہ کرنے کے بعد واپس لے سکتے ہیں؟ جواب نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت ہے۔ سوال صدقات واجبہ، نفل صدقات اور اوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دینا کیسا؟ جواب صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، صدقہ نفل اور اوقاف کی آمدنی دے سکتے ہیں، خواہ وقف کرنے والے نے ان کی تعین کی ہو یا نہیں۔ سوال کیا کسی کا دیا ہوا تحفہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، حدیث شریف میں ہے، جب تمہیں بن مانگے کچھ دیا جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو۔ روزہ۔ سوال، روزے کب فرض ہوئے؟ جواب، روزے 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ سوال، روزہ رکھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب بتائیے۔ جواب، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سوال، کیا روزہ رکھنے کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے؟ جواب، جی ہاں، روزہ رکھنے سے شوگر کنٹرول، دل کی گھبراہٹ دور، ذہنی ڈپریشن و نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے، نیز معدے جگر اور پٹھوں کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوال، کیا روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ضروری ہے، اگر کوئی شخص بغیر نیت کے پورا دن بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ نہ ہوگا۔ سوال، کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ جواب، ضروری تو نہیں، ہاں سنت ہے، لہٰذا جان بوجھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے۔ سوال، کیا روزہ بند کرنے یا کھولنے کے لیے اذان ضروری ہے؟ جواب، جی نہیں، روزہ بند کرنے کا تعلق اذان فجر سے نہیں، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے، یوں ہی جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے، افطار کرنے میں دیر نہیں کرنے چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا، فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجیے۔ سوال، کس سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ جواب، اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی تحقیق کے مطابق شرن سفر کی مقدار 57.5 میل یعنی تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ جو کوئی اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے 15 دن سے کم کے لیے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرن مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے۔ سوال، کے آنے سے روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ جواب، روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو اور اس قے میں کھانا پانی، کڑوا پانی یا خون آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلا اختیار قے ہوئی۔ اب اگر وہ منہ بھر ہے اور اس میں ایک چنے کے برابر واپس لوٹا دی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال، کیا جس پر غسل فرض ہو اس کا روزہ ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ سارا دن کوئی جنابت کی حالت میں رہا تو روزہ ہو جائے گا، مگر اتنی دیر تک جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ حرام ہے۔ سوال، روزے کے کوئی 6 مکروہات بیان کیجیے۔ جواب، جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی منڈوانا، ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ سوال، مجبوری کے سبب روزہ نہ رکھا تو مجبوری ختم ہونے پر کیا حکم ہے؟ جواب، بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ سوال، روزے کا کفارہ کیا ہے؟ جواب، ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے تو بہتر پہ 60 روزے رکھے، یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ حج و عمرہ۔ سوال، احرام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، احرام کے لفظی معنی ہیں احرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعد حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ حج و عمرہ۔ سوال، احرام کے کیا معنی ہیں؟ جواب، احرام کے لفظی معنی ہیں حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعد حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ سوال، احرام کی حالت میں عطر کی شیشی ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں خوشبو لگ گئی تو کیا کفارہ ہے؟ جواب، اگر لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ بہت سی خوشبو لگ گئی ہے، اگرچہ عضو کے تھوڑے سے حصے میں لگی ہو تو دم واجب ہے، ورنہ معمولی سی خوشبو بھی لگ گئی تو صدقہ ہے۔ سوال، کیا احرام کی حالت میں جوں بھی نہیں مار سکتے؟ جواب، جی ہاں، جو مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جو مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرضی کا کسی طرح اس کے ہلاک پر باعث ہونا، یہ سب حرام ہے۔ سوال، اتباع کسے کہتے ہیں؟ جواب، مرد اپنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈالے کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ سوال، استلام کیا ہے؟ جواب، حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے یا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کو استلام کہتے ہیں۔ سوال، سعی کسے کہتے ہیں؟ جواب، صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو سعی کہتے ہیں۔ سوال، رمی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جمرات یعنی شیطانوں پر کنکریاں مارنا رمی کہلاتا ہے۔ سوال، رمل کسے کہتے ہیں؟ جواب، اکڑ کر شانے کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قدرے یعنی تھوڑا تیزی سے چلنا۔ سوال، طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ جواب، 7 پھیرے اور 8 استلام۔ سوال، تکثیر کی تعریف بتائیے۔ جواب، تکثیر یعنی کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے برابر کٹوانا۔ سوال، اسلامی بہنوں کی تکثیر کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چوٹیاں کے سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال پورے کے برابر کٹ جائیں۔ سوال، طواف میں کتنی اور کون کون سی باتیں حرام ہیں؟ جواب، طواف میں 7 باتیں حرام ہیں۔ نمبر 1، بے وضو طواف کرنا۔ نمبر 2، جو عضو ستر میں داخل ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہونا، مثلا ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی۔ نمبر 3، بے مجبوری سواری پر یا کسی کی گود میں یا کندھوں پر طواف کرنا۔ نمبر 4، بلا عذر بیٹھ کر سرکنا یا گھٹنوں پر چلنا۔ نمبر 5، کعبے کو سیدھے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا۔ نمبر 6، طواف میں حتیم کے اندر ہو کر گزرنا۔ نمبر 7، 7 پھیروں سے کام کرنا۔ ذبح اور قربانی۔ سوال، قربانی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مخصوص جانوروں کو مخصوص وقت میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ سوال، یوم النحر کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ سوال، قربانی کس پر واجب ہے؟ جواب، ہر بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ سوال، جس پر قربانی واجب ہو لیکن پیسے نہ ہوں تو کیا کرے؟ جواب، اگر قربانی اس پر واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپیہ نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ سوال، قربانی کے جانوروں میں کس کی کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ جواب، قربانی کے جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال، گائے کی عمر 2 سال اور بکرے کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم ہو تو قربانی نہ ہوگی۔ البتہ دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ جو دیکھنے میں سال کا لگے اس کی قربانی جائز ہے۔ سوال، ذبح میں کاٹی جانے والی 4 رگوں کے نام بتائیے۔ جواب، وہ 4 رگیں یہ ہیں: نمبر 1، حلقوم، نمبر 2، مری اور وداجین۔ سوال، جانوروں کو جانور کو ذبح کرنے میں کتنی رگوں کا کاٹنا ضروری ہے؟ جواب: ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا کافی ہے، اور اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ بھی کٹ گیا تو جانور حلال ہے۔ سوال: جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جواب: جی ہاں، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ سوال: ایک اونٹ میں قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق ایک اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹ نہر فرمائے؟ جواب: اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ سے 63 اونٹ نہر فرمائے۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقرا عید کے دن سب سے پہلے کھانے میں کیا کھاتے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقرا عید میں سب سے پہلے قربانی کی کلیجی تناول فرماتے۔ سوال: قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے۔ نکاح۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی استطاعت ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں نکاح کرنے کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت یعنی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ سوال: نکاح میں کون سے امور کا لحاظ رکھنا مستحب ہے؟ جواب: نکاح میں یہ امور مستحب ہیں: نمبر 1، اعلانیہ ہونا، نمبر 2، نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، نمبر 3، مسجد میں ہونا، نمبر 4، جمعے کے دن، نمبر 5، گواہانے عادل کے سامنے، نمبر 6، عورت عمر حسب خاندانی شرف مال عزت میں مرد سے کم ہو، اور 7، چال چلن اور اخلاقی و تقوی و جمال میں پیش یعنی زیادہ ہو۔ سوال: عورت سے اس کے عزت یا مال کی وجہ سے نکاح کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے: جو کسی عورت سے اس کی عزت کے باعث نکاح کرے گا، اللہ عز و جل اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا۔ سوال: کم سے کم مہر کتنا ہے؟ جواب: مہر کم سے کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشے 30.618 گرام چاندی یا اس کی قیمت، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا عورت کے مہر معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا؟ جواب: عورت کل مہر یا جز کچھ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، بشرطے کہ شوہر نے انکار نہ کر دیا ہو۔ سوال: مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: مہر 3 قسم کا ہے: نمبر 1، مؤجل کے خلوت سے پہلے مہر دینا قرار پایا ہے، نمبر 2، موجل جس کے لیے کوئی میعاد مقرر ہو، نمبر 3، متعلق جس میں نہ وہ ہو نہ یہ، یعنی نہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہو نہ ہی اس کے لیے کوئی مدت مقرر ہو۔ سوال: مہر نہ دینے کی نیت سے نکاح کرنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ جواب: حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص نکاح کرے اور نیت یہ ہو کہ عورت کو مہر میں سے کچھ نہ دے گا، تو جس روز مرے گا زانی مرے گا۔ سوال: کیا مرد کا پری سے اور عورت کا جن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب: مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سوال: بچے کو ماں کا دودھ کتنے سال تک پلانے کی اجازت ہے؟ جواب: بچے کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور برس سے مراد ہجری برس ہے۔ سوال: کیا لڑکے اور لڑکی کو دودھ پلانے کی مدت میں کوئی فرق ہے؟ جواب جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس تک اور لڑکے کو 2.5 برس تک پلا سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ سوال، کیا مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ جواب، مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پلانا جائز نہیں۔ سوال، حرمت رضاعت یعنی نکاح حرام ہونے کے لیے دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ جواب، نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر 2.5 برس کے اندر اگر دودھ پلا دے گی حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی۔ طلاق، عدت اور سوگ۔ سوال، اللہ عزوجل کو کون سی حلال چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ جواب، حدیث شریف میں ہے، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ شے طلاق ہے۔ سوال، طلاق کسے کہتے ہیں؟ جواب، نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے اور اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں اور اس کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں۔ سوال، طلاق بائن اور رجی میں کیا فرق ہے؟ جواب، طلاق کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ عورت اسی وقت نکاح سے باہر ہو جائے، اسے بائن کہتے ہیں۔ دوم یہ کہ عدت گزرنے پر باہر ہو گئی، اسے رجعی کہتے ہیں۔ سوال، کیا نشے کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ جواب، نشے والے نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ نشہ خواہ شراب پینے سے ہو یا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز سے، افیون کی پھینک میں طلاق دے دی، جب بھی واقع ہو جائے گی۔ طلاق میں عورت کی جانب سے کوئی شرط نہیں، نابالغہ ہو یا مجنونہ، بہرحال طلاق واقع ہوگی۔ سوال، عدت سے کیا مراد ہے؟ جواب، نکاح ختم ہونے کے بعد عورت کو نکاح کی ممانعت ہونا اور ایک مدت تک انتظار کرنا عدت ہے۔ سوال، جس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تم میں جو مریں اور بیویاں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ تفسیر خزان الالفان میں ہے، یہاں غیر حاملہ کا بیان ہے، جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 روز ہے۔ سوال، حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ جواب، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جان لیں۔ مسئلہ، حاملہ عورتوں کی عدت واضح حمل بچے کی پیدائش تک ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔ سوال، حمل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ جواب، حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے۔ سوال، سوگ کے کیا معنی ہے؟ جواب، سوگ کے یہ معنی ہے کہ زینت کو ترک کرے۔ سوال، کس عورت پر سوگ واجب ہے؟ جواب، سوگ اس پر ہے جو عاقلہ بالغہ مسلمان ہو اور موت یا طلاق بائن کی عدت ہو۔ سوال، شوہر کے مرنے پر عورت کو کتنے دن کے سوگ کا حکم ہے؟ جواب، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اسے حلال نہیں کہ کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے مگر شوہر پر کے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ سوال، قریبی رشتہ دار کے مر جانے پر عورت کو کتنے دن سوگ کرنے کی اجازت ہے؟ جواب، کسی قریبی کے مرنے پر عورت کو 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اس سے زائد کی نہیں، اور عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے بھی منع کر سکتا ہے۔ قسم۔ سوال، یمین یعنی قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، قسم کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 خموس، نمبر 2 لغف، نمبر 3 منعقدہ۔ سوال، یمین خموس کسے کہتے ہیں؟ جواب، خموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ سوال، یمین خموس کا حکم بتائیے۔ جواب، یمین خموس کھانے والا سخت گناہگار ہوا استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ سوال، یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ جواب لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو۔ سوال یمین لغو کا حکم بتائیے۔ جواب یمین لغو معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ سوال یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب یمین منعقدہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی۔ سوال یمین منعقدہ کا حکم بتائیے۔ جواب یمین منعقدہ میں اگر قسم توڑے گا کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ سوال جھوٹی قسم کھانے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔ سوال سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ جواب پہلا جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس ہی ہے۔ سوال غلطی سے قسم کھا لی تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوگا؟ جواب غلطی سے قسم کھا بیٹھا، مثلا کہنا چاہتا تھا کہ پانی پلاؤ اور زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا، تو یہ بھی قسم ہے، اگر توڑے گا کفارہ دینا ہوگا۔ سوال بھول کر یا کسی کے مجبور کرنے پر قسم توڑی تو بھی کفارہ دینا ہوگا؟ جواب قسم توڑنا کسی کے مجبور کرنے سے ہو یا بھول چوک سے ہو، ہر صورت میں کفارہ ہے۔ سوال کیا دوسرے کے قسم دلانے سے قسم ہو جائے گی؟ جواب دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی، مثلا کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام کر دو تو اس کہنے سے جس سے کہا گیا اس پر قسم نہ ہوئی، یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں۔ لکتا۔ سوال لکتا کسے کہتے ہیں؟ جواب لکتا اس مال کو کہتے ہیں جو کہیں پڑا ہوا مل جائے۔ سوال لکتا کس صورت میں اٹھا لینا مستحب ہے؟ جواب پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے۔ سوال کس صورت میں لکتا چھوڑ دینا بہتر ہے؟ جواب اگر اندیشہ ہو کہ لکتا شاید میں خود ہی رکھ لوں اور مالک کو تلاش نہ کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ سوال کس صورت میں لکتا اٹھانا جائز نہیں؟ جواب اگر ظن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اٹھانا جائز نہیں اور اپنے لیے اٹھانا حرام ہے، کیونکہ یہ خصب یعنی کسی کا مال چھین لینے کی طرح ہے۔ سوال کس صورت میں لکتا اٹھا لینا ضروری ہے؟ جواب اگر ظن غالب ہو کہ میں نہ اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جائے گی تو اٹھا لینا ضروری ہے، لیکن اگر نہ اٹھائیں اور ضائع ہو جائے تو اس پر تاوان نہیں۔ سوال لکتا کو استعمال کی نیت سے اٹھایا مگر پھر ندامت ہوئی تو کیا حکم ہے؟ جواب لکتا کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے اٹھایا، پھر نادم ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں سے لایا وہیں رکھ آیا تو بری الزمہ نہ ہوا، یعنی اگر ضائع ہو گیا تو تاوان دینا پڑے گا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ مالک کو تلاش کرے اور اس کے حوالے کر دے۔ سوال وہ کون سی صورت ہے کہ لکتا اٹھایا پھر وہیں رکھ دیا اور ضائع ہو گیا مگر تاوان نہیں؟ جواب اگر لکتا مالک کو دینے کے لیے اٹھایا تھا مگر پھر وہیں رکھ آیا جہاں سے لایا تھا تو ضائع ہونے کی صورت میں تاوان نہیں۔ سوال کیا لکتا کا اعلان کرنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، حدیث پاک میں اعلان کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال لکتا اٹھانے کے لیے کتنے عرصے تک اس کا اعلان کرنا ضروری ہے؟ جواب لکتا اٹھانے والے پر اس کی تشہیر کرنا لازم ہے، یعنی بازاروں اور شارع عام اور مساجد میں اس وقت تک اعلان کرے کہ ظن غالب ہو جائے کہ مالک اب تلاش نہ کرتا ہوگا۔ सवाल, शादी में लुटाने के लिए दिए गए पैसे किसी और को लुटाने के लिए देना कैसा? जवाब, शादियों में रुपए पैसे लुटाने के लिए जिसको दिए वो खुद लुटाए, दूसरे को लुटाने के लिए नहीं दिए दे सकता, और कुछ बचा कर अपने लिए रख लिया या गिरा हुआ रुपया पैसा खुद उठा ले, ये जायज़ नहीं। सवाल, शादी में चुहारे वगैरह लुटाने के लिए किसी को दिए तो क्या हुक्म है? जवाब, शक्कर चुहारे लुटाने को दिए तो बचा कर कुछ रख सकता है और दूसरे को भी लुटाने के लिए दे सकता है, और दूसरे ने लुटाए तो अब वो भी लूट सकता है। वक्फ़ और चंदा। सवाल, वक्फ़ के क्या मानी हैं? जवाब, वक्फ़ के ये मानी हैं कि किसी शय को अपनी मिल्क से खारिज करके खालिस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मिल्क कर दिया जाए, इस तरह के इसका नफ़ा बंदगाने खुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे। सवाल, वक्फ की चीज़ में मालकाना तसर्रुफ़ करना कैसा है? जवाब, वक्फ में तसर्रुफ़ मालकाना हराम है, और मुतवल्ली जब ऐसा करे तो फ़र्ज है कि उसे निकाल दें, अगरचे वो खुद वाकिफ यानी वाकिफ करने वाला ही हो। सवाल, चंदा कैसे इस्तेमाल किया जाए? जवाब, चंदे का असूल ये है कि जिस मद यानी उनवान में वसूल किया उसके अलावा किसी और मद में इस्तेमाल करना गुनाह है। सवाल, इज्तिमा के लिए किया गया चंदा बच गया तो क्या करें? जवाब, चंदा देने वाले अगर मालूम हो तो बची हुई रकम उन्हीं को लुटानी ज़रूरी है, उनकी इजाज़त के बगैर किसी दूसरे मुसर्रफ में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, और अगर मालूम ना हो तो जिस काम के लिए चंदा देने वालों ने दिया था उसी में सर्फ करें। मसलन सुन्नतों भरे इज्तिमा के लिए दिया था तो किसी दूसरे सुन्नतों भरे इज्तिमा पर खर्च करें। अगर इसी तरह का कोई दूसरा काम ना पाएं तो फुकरा पर तसद्दुक करें। सवाल, रमज़ान अल मुबारक में लोग मस्जिद में जो इफ्तारी भिजवाते हैं क्या गैर रोज़ादार उसे खा सकता है? जवाब, जो इफ्तारी रोज़ादारों के लिए भेजी जाती है वो गैर रोज़ादार नहीं खा सकता। बिलफर्ज कोई मरीज या मुसाफिर है या किसी वजह से उसका रोज़ा टूट चुका है तो वो उस इफ्तारी में शरीक ना हो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, गैर रोज़ादारों को उसका खाना हराम है। सवाल, क्या मुतवल्ली मस्जिद का चंदा किसी को उधार दे सकता है? जवाब, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, मुतवल्ली को रवा यानी जायज़ नहीं कि माल वक्फ किसी को कर्ज दे या बतौर कर्ज अपने तसर्रुफ में लाए। सवाल, क्या बच जाने की सूरत में मदरसे में पकाया गया खाना मोहल्ले में तकसीम कर सकते हैं? जवाब, वो खाना जो मदरसे में पकाया गया हो और बच जाए, दूसरे वक्त तलबा भी ना खाएं, ख़राब हो जाने का अंदेशा होने की सूरत में मोहल्ले या आम मुसलमानों में तकसीम कर सकते हैं। सवाल, अपनी दुकान पर या घर में पीने के लिए मस्जिद या मदरसे के कूलर से ठंडा पानी भर कर ले जाना कैसा? जवाब, नाजायज़ है। मुअज्जिन खादिम या इमाम बल्कि मुतवल्ली भी चंदे की इन चीज़ों को खिलाफ शरीयत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सवाल, किसी से मदरसे का डेस्क टूट गया तो क्या हुक्म है? जवाब, अगर उसकी अपनी गलती से डेस्क टूटा या कोई सा नुकसान हुआ तो तावान देना होगा, अगर अपनी गलती से ऐसा नहीं हुआ तो इस पर मुआख़ज़ा नहीं। सवाल, मदरसे के डेस्क दरवाज़े और दीवारों वगैरह पर कुछ लिखना कैसा? जवाब, मदरसा और मस्जिद की चीज़ों पर कुर्जा किसी दूसरे के मकान दुकान दीवार दरवाज़े या गाड़ी और बस वगैरह चीज़ों पर भी बिला इजाज़त शरी कुछ लिखना स्टिकर या इश्तहार चस्पा करना ममनू है। सवाल, زکوٰۃ و فطرے کا ہیلا کرنے کا آسان طریقہ بتائیے. جواب: کسی فقیر شرعی کو یا اس کے وکیل کو مال زکوٰۃ و فطر کا مالک بنا دیا جائے، مثلا اس کو نوٹوں کی گڈی یہ کہہ کر دی کہ یہ آپ کی ملک ہے، وہ اس کو ہاتھ میں لے کر یا کسی طرح قبضہ کر لے، اب یہ اس کا مالک ہو گیا، اور کسی بھی کام مثلا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کر دے، یوں زکوٰۃ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں ثواب کے بھی حقدار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. سوال: مدنی قافلے کے اختتام پر اگر مشترکہ رقم بچ جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب: واجب ہے کہ پائی پائی کا حساب کر کے ہر ایک کو اس کے حصے کی رقم لوٹا دی جائے. ہاں، جو مرضی سے اپنے حصے کی رقم کسی کار خیر میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے. بہ مشورے سے مثلا یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ ہم بچی ہوئی رقم اسی مسجد کے چندے میں پیش کر دیتے ہیں. مسجد. سوال: وہ کون سی عمارت شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے؟ جواب: مروی ہے کہ یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. سوال: رضائے الہی کے لیے مسجد بنانے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے ایک مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. سوال: کسی عمارت کے مسجد ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جواب: مسجد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے مسجد ہونا ثابت ہوتا ہو. محض مسجد کی سی عمارت بنا دینا مسجد ہونے کے لیے کافی نہیں. سوال: مسجد بنائی اور جماعت کی اجازت دے دی تو کیا یہ مسجد ہونے کے لیے کافی ہے؟ جواب: مسجد بنائی اور جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی مسجد ہو گئی، اگرچہ جماعت میں دو ہی شخص ہوں، مگر یہ جماعت علی اعلان یعنی اذان و اقامت کے ساتھ ہو. سوال: مسجدیں خوشبودار رکھنے کے متعلق حدیث پاک میں کیا حکم ہے؟ جواب: ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ وہ صاف اور خوشبودار رکھی جائیں. سوال: کون سے صحابی مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے؟ جواب: امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعۃ المبارک کے دن مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. سوال: منہ میں بدبو ہو تو کیا مسجد جا سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا حرام ہے. سوال: مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جب سے مسجد میں داخل ہو، باہر آنے تک اعتکاف کی نیت کر لے، انتظار نماز و ادائے نماز کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا. سوال: کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں جانا کیسا؟ جواب: صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں، مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باقی ہو. سوال: مسجد میں کون سی بدبودار چیزوں کی ممانعت ہے؟ سوال: جواب: نمبر ایک کچا لہسن، نمبر دو کچی پیاز، نمبر تین گندھانا، یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے، نمبر چار مولی، نمبر پانچ کچا گوشت، نمبر چھ مٹی کا تیل، نمبر سات وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، نمبر آٹھ ریحا خارج کرنا، نمبر نو بدبودار زخم، نمبر دس کوئی بدبودار دوا لگانا. سوال: مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہے. مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، یہ جائز کلام کے متعلق ہے، ناجائز کلام کے گناہ کا کیا پوچھنا؟ سوال: مسجد کے کچھ آداب بیان کریں۔ جواب: مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ نمبر دو: مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ نمبر تین: مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیں جہاں بے ادبی ہو۔ نمبر چار: مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ نمبر پانچ: وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ نمبر چھ: مسجد میں اگر چھینک یا کھانسی آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے۔ نمبر سات: مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز۔ نمبر آٹھ: مسجد میں کسی طرف پاؤں نہ پھیلائیں۔ قصب اور تجارت۔ سوال: سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ جواب: حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر غذا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی کمائی سے کھاتے تھے۔ سوال: اسلام میں حلال کمائی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی طلب کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ سوال: جھوٹ سے رزق میں کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیک سلوک عمر میں اضافہ کرتا، جھوٹ رزق میں کمی کرتا، اور دعا قضا کو ڈال دیتی ہے۔ سوال: تاجر کو کیسا ہونا چاہیے؟ جواب: حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں برائی نہ نکالیں، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہ کریں، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو وصولی کے لیے تنگی نہ کریں۔ سوال: کیا کمانے کے لیے بھی علم دین ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ حرام روزی سے وہی بچ سکے گا جسے حلال و حرام کا علم ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کریں جو فقیہ یعنی علم والے ہوں۔ سوال: کس تاجر پر اللہ عز و جل غضب فرماتا ہے؟ جواب: وہ تاجر جو بہت قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ سوال: عام مسلمانوں کی طرح کس چیز کا حکم پیغمبروں کو بھی دیا گیا؟ جواب: حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والوں، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ سوال: بھیک مانگنے سے بچنے والوں کے لیے حدیث شریف میں کیا خوشخبری ہے؟ جواب: حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو کوئی بھیک نہ مانگنے کا ضامن بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ سوال: سچا اور ایماندار تاجر قیامت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، سچا اور ایماندار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سوال: ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کون سا پیشہ اختیار فرمایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً کپڑے بننے کا کام کیا اور بعد میں کھیتی باڑی کو اختیار فرمایا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ قرض اور سود۔ سوال قرض دے کر اس پر نفع لینا کیسا ہے؟ جواب امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتوہ رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 713 پر فرماتے ہیں، قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع و فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نر حرام ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ سوال قرآن کریم میں سود کی مذمت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جواب قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 275-279 میں سود کی بھرپور مذمت فرمائی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود کھانے والے بروز قیامت ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آسیب زدہ شخص سیدھا کھڑا ہونے کے بجائے گرتے پڑتے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ سود نہ چھوڑنے والا مدتوں دوزخ میں رہے گا، اور اللہ عز و جل سود کو ہلاک کرتا ہے۔ بس اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوال حدیث شریف میں سود کی کیا مذمت بیان ہوئی ہے؟ جواب حدیث پاک میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں، اور ارشاد فرمایا سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے، جن میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سوال بینک میں دگنا ہونے کے لیے پیسے جمع کرنا کیسا ہے؟ جواب بینک میں اس طرح پیسے جمع کروانا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس پر جو منافع مل رہا ہے یہ سود ہے، اور سود کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ سوال دکاندار کو مخصوص رقم پیش کی دینا اور تھوڑا تھوڑا سامان خرید کر پیسے کٹواتے رہنا کیسا ہے؟ جواب اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اپنے پاس رہنے میں پیسے ضائع ہونے کا احتمال تھا، اب یہ احتمال جاتا رہا، اور قرض سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ سوال کیا موبائل کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لینا سودی معاملہ ہے؟ جواب یہ ہرگز سود نہیں ہے، بلکہ ایک جائز طریقہ ہے، کیونکہ یہ اجارہ ہے، قرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں کمپنی سے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے بلکہ ان کی سروس استعمال کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کو لون کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کمپنی قرض دے کر اس پر نفع وصول کر رہی ہے۔ سوال سود سے بچنے کے کوئی دو علاج بیان کیجیے۔ جواب نمبر ایک، انسان قناعت اختیار کرے، اس طرح وہ مال کے حرص سے بچے گا اور حرام ذرائع اختیار نہیں کرے گا۔ نمبر دو، ہر دم موت کو یاد رکھا جائے، جب یہ سوچ بن جائے گی کہ مرنا ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے تو حرام روزی کی طرف بڑھنے سے رکنا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سوال کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لیا ہو تو کیا اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال حدیث کریمہ میں قرض دینے کے کیا فضائل آئے ہیں؟ جواب حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے، اور یوں ہی ارشاد فرمایا، صدقے کا ثواب 10 گنا جبکہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سوال اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے، نہ قرض کو ہبہ کرتے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہیں، جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے دے تو خیر، ورنہ طلب نہ کروں گا۔ جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا، پھر فرمایا جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض ہو اور اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خراط کا ثواب ملتا ہے جتنا دین ہے۔ اس ثواب عظیم کے لیے میں نے قرض دیے ہبہ نہ کیے کہ 1500 روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا۔ سوال: مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ عز و جل اسے نجات بخشے، وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ سوال: قرض لیتے وقت چیز کی قیمت کم تھی مگر لوٹاتے وقت زیادہ ہو جائے تو کیا اب وہی چیز دینی ہوگی یا کم قیمت شے بھی دے سکتے ہیں؟ جواب: قرض کے ادائیگی میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، وہی چیز واپس کرنی ہوتی ہے، لہٰذا چیز مہنگی ہو جائے یا سستی وہی چیز لوٹائی جائے گی۔